Sziasztok, kedves nézőim! Eltelt ismét két nap. Hétfő után ismét streammel jelentkezem. Szerda este van, ami egyrészt csodálatos hír, hiszen azt jelenti, hogy a munkahétnek a fele már mögöttünk van, ami azt gondolom, hogy mindenkinek csodálatos hír, aki egyébként dolgozik, vagy iskolába jár, és amint megszólaltam, természetesen menetrendszerűen megérkezett Oberon, hogy igyon egy kis vizet, úgyhogy ha esetleg valakik azért érkeztek meg ide, mert kiírtam a Twitterre, hogy még azt is láthatják, hogy Oberon iszik, hát ilyen gyorsan szerintem semmilyen más kívánság nem teljesül, mint ebben a streamben az, hogy Oberon szomját oltja a neki kikészített pohárból, és én pedig kézbe vettem a saját poharamat, hogy ne ebből fogyasszon az állat, mert hogy valószínűleg egyébként harcok lesznek itt pár pillanaton belül, és ahogy ez lenni szokott, Domcsa már is kiváltotta, hogy én is hidratáljak, úgyhogy egészségetekre. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem ma este, csodálatos szerda estét kívánok mindenkinek. És ma estére igazából nem terveztem semmi őrületesen különlegeset, hanem tényleg csak egy ilyen teljesen lightos beszélgető streamet, amiben átvesszük, hogy milyen érdekes dolgok történtek egyébként az elmúlt 48 órában, mióta nem streameltem, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, de számomra egyébként az egyik legérdekesebb dolog, ami a héten történt, az az volt, hogy a LEGO hivatalosan is bejelentette a második LEGO Jóbarátok szettet, amit, hogyha látjátok a chatbe, be is írtam a Jóbarátok parancsot, ami elvezet arra a linkre, ahol láthatjátok egyébként, láthatjátok a szettet, meg kiderül, hogy mennyibe kerül, meg hogy milyen figurák vannak meg benne, meg minden, és bár én jó magam nem vagyok egy különösebben nagy Jóbarátok rajongó, tehát hogy nem nevezem magam fanatikusnak, láttam az összes epizódot, szerintem egy csomó epizódot, valószínűleg egynél többször is láttam, de hogy nem vagyok az a fajta, aki minden évben megnézi legalább egyszer mind a 10 évadot. Alapvetően egy jó és szórakoztató sorozatnak tartom a Jóbarátokat, és hogyha valamikor megy a tévében, vagy esetleg fenn van valamelyik streaming szolgáltatón, és valaki elindítja, akkor általában előtte is ragadok a sorozat előtt, és jókat szórakozom a különböző részeken, még akkor is, hogyha egyébként már jó magam is kívülről láttam az összes részt. Tehát, hogy igen, nem vagyok fanatikus rajongó, tehát, hogy én mondjuk a Marvelnek vagyok fanatikus rajongója, a Jóbarátoknak nem. Ez ebből egyébként kiderül abból is, hogy én például nem vásároltam meg a két évvel ezelőtt kiadott Jóbarátok készletet, amiből ugye a Central Perk kávézó volt megépíthető. És egyébként attól függetlenül, hogy nem vettem meg, egy kifejezetten jól sikerült készletnek tartom, szerintem nagyszerűen sikerült LEGO formában visszaadni azt az ikonikus kávézót, és nekem kifejezetten tetszett az is, hogy úgy építetti, úgy készült el ez a Jóbarátok Central Perk készlet, minthogyha tényleges stúdió lenne, tehát hogy ott van a helyszín, és látszódnak például a bevilágító lámpák, úgyhogy tényleg én nem vettem meg, mert hogy már akkoriban is helyszűkében voltam, illetve tényleg nem vagyok fanatikus Jóbarátok rajongó, de magát a szettet egyébként egy kifejezetten jól sikerült építménynek tartom. Szerintem van olyan jó, sőt talán egy picit jobb is, mint a Big Bang Theory-ból készült LEGO készlet. És közben Irengard előfizetett, ez a második hónapja, Irengard, nagyon szépen köszönöm, hogy második hónapra is bizalmat szavaztál nekem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm az előfizetést, remélem, hogy ma este is jól fogsz szórakozni. Szóval, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az első Jóbarátok szett, az valamivel jobb is, mint az agymenők, ami lehet, hogy egyébként abból fakad, hogyha hiába van meg nekem az agymenők szett, A jó barátokat jobban szeretem, mint az agymenőket, sokkal több epizódot láttam, sokkal szórakoztatóbbnak tartom hosszú távon egyébként a jó barátokat, mint az agymenőket, és igazából az agymenők szett azért van meg nekem, mert hogy amikor ezt az agymenők szettet a LEGO kiadta, akkor még egyáltalán nem voltak annyira elszállva a LEGO készlet árak, mint manapság, ami részben annak is köszönhető, hogy akkoriban még nem volt 360 forint egy euró. Na lényeg, hogy ettől függetlenül, hogy nekem az agymenők szett van meg, és a jó barátok nincs, szerintem a jó barátok Central Perk szett egy kifejezetten jól sikerült LEGO építmény, és azt gondolom egyébként, hogy a most kiadott második jó barátok szett is abszolút jól sikerült. És Csiki jól mondja egyébként a chatben, hogy akár csak az agymenők, úgy a jó barátok szett is, amit az első jó barátok szett, a Central Perk, az valójában egy LEGO Ideas készlet volt, ami ugye azt jelenti, hogy valaki, egy rajongó elkészítette ugye a saját változatát a jó barátok kávézójából, azt feltöltötte a LEGO Ideas oldalra, nyilván kapott rá 10 000 szavazatot, és a LEGO megvizsgálta ezt a készletet, és megszerezték a Warner Bros-tól a jogokat, hogy LEGO készlet készülhessen belőle, és kiadták ugye hivatalos készletként a Central Perköt, és őszinte leszek, hogy amikor 2019-ben ez a készlet megjelent, akkor azt hiszem 22 és 24 ezer forint között lehetett hozzájutni, ami szerintem egy abszolút baráti ár volt, ha figyelembe veszük azt, hogy biztos, hogy van valamennyi licensz ezen a készleten, tehát hogy a LEGO-nak az eladások után biztos, hogy fizetnie kell valamennyi jogdíjat a Warner Brothersnek, aki ugye a jogtulajdonosa az egész jó barátok franchise-nak. Na, tehát hogy szerintem a Central Perk ez egy ilyen kifejezetten jól sikerült, kifejezetten jó áron kínált készlet volt, és nyilván hatalmas siker lehetett, ugyanis a LEGO a kiadását követően úgy döntött, hogy készít még egy hivatalos LEGO jó barátok készletet, amit hivatalosan egyébként tegnap jelentettek be. Ugye múlt hétvégén már kiszivárgott róla egy kép, amin pontosan látszott, hogy egyébként ez az új jó barátok készlet, ami a LEGO Friends The Apartments nevet viseli, az a két egymással szemben lévő ikonikus lakásnak a LEGO megfelelője, és hát bizony, mivel itt már egy sokkal nagyobb készletről beszélünk, ami, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor legalább 2800 alkatrészből áll, ezért jóval drágább is lett, mint az előző verzió, konkrétan a duplája. Most nézem, 2048 alkatrészből lehet megépíteni a két lakást, és ennek köszönhetően, illetve abból kiindulva, hogy ugye tényleg a forint gyengült egyébként, mint amennyiben két évvel ezelőtt volt a forint, ezért konkrétan 50-55 ezer forintba kerül ez a készlet, ami nem kevés pénz egyébként. Viszont azt gondolom, hogy hiába borsos az ára, szerintem ez a LEGO készlet alapvetően még jobban is sikerült, mint a Central Perk, és sokkal nagyobb élmény lehet az összerakása és a birtoklása egy jó barátok rajongó számára, mint az első jó barátok készlet. Azért mondom ezt, mert hogy tényleg, tehát hogy a Central Perk tök jól össze van rakva, ott van minden, aminek ott kell lennie, viszont a két apartman az sokkal több lehetőséget rejtett a LEGO dizájnerei számára, mint maga a kávézó, mert hogy a két lakás lehetővé tette, hogy ne csak a lakást építsük meg konkrétan a LEGO elemekből, hanem konkrétan tele van utalásokkal a sorozatra. Tehát, hogyha megnézitek a szettet, hogyha megnézitek a linken, amit mindjárt berakok nektek még egyszer, akkor láthatjátok, hogy igen, megkapjuk a két lakást, és a két lakás konkrétan LEGO formában tele van mindenféle utalásokkal a különböző epizódokra. Tehát, hogy szerintem meglehetősen hosszú a lista, ami az utalásokkal, de például ugye látjátok, hogy van Mónika és Chandler lakása, az, hogy Mónika és Rachel lakása, illetve Joey és Chandler lakása, ami között van egy folyosó, és például a folyosón rögtön ott van a sajtortának a néhány maradványa. Nyilván szerintem a legtöbbetek emlékszik arra az epizódra, amikor felbukkan egy sajtorta a két lakás között a földön egy dobozban, és ugye a szereplők nem tudják megállni, hogy megegyék, és konkrétan a végén már a földről kanalozzák le a lehuppant maradékot, tehát hogy ez ott van Lego formában, de például ott van az a hatalmas nagy kenu, amit Joey és Chandler cserélnek el a Joey által készített szekrényért, és lehet, hogy egyébként, hogy nem sajtorta, hanem túrótorta, de mint hogy mondtam, nem vagyok fanatikus jóbarátok rajongó, úgyhogy lehet, lesznek ilyen tévedések. Az a lényeg, hogy a torta, hogy túrótorta vagy sajtorta, nekem igazából mindegy, lehet, hogy nektek nem, de tény, hogy ott van bizony a torta nyoma a padlón, ott van a kenu, ott van például az a borzasztó festmény vagy művészeti alkotás, amit Phoebe készített, ott van a készletben megtalálható a csirke és a kacsa, aztán ott van az erkély, az is szépen megvan csinálva, ott vannak ugye azok a eldönthető ott vannak az eldönthető tévés fotelek, és közben Andi kijavított, angolban cheesecake, tehát valóban sajtorta, csak magyarul lett túrótorta, mert a magyarok nem értették, mi ez a cheesecake. Ha-ha, jól van, akkor mégsem emlékeztem rosszul, sajtorta az, nem túrótorta, valóban, igen. És aztán ott van például az a hatalmas nagy babaház, ami ugye az egyik epizódban kigyullad, illetve ott van a pulyka, amiről mindannyian biztos, hogy emlékeztet még az is, aki nem nagy jó barátok rajongó, ami rászorul konkrétan Mónikának a fejére, és igen. Tehát tényleg tele van ilyen konkrétan a Lego készlet Easter eggekkel, amik szerintem sokkal nagyobb élményé teszik az építést, mint a Central Perk, amiben egész egyszerűen a mérete meg a helyszín miatt sem volt lehetőség arra, hogy ennyi minden belekerüljön egyébként az első szedbe. És egyébként ez a cheesecake, túró torta dolog, ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis valóban, hogy nagyon sokáig magyarul még a hivatalos angol-magyar szótárakban is az volt, hogy a cheesecake az túró torta, mert hogy tényleg magyarul nagyon, tehát hogy Magyarországon nagyon sokáig itthon nem tudták azt, hogy létezik az, hogy sajtorta. És emlékszem, hogy még amikor fennvoltam a Twitteren, felkerültem a Twitterre, és az első pár évben valakivel, az egyik fordítóval össze is vesztem, konkrétan a Twitteren, mert hogy valahogy szóba került, azt hiszem, nem a jó barátok, hanem az agymenők kapcsán, a Cheesecake Factory kapcsán, hogy sajtorta, túrótorta, és ő váltig állította, de hogy olyan édesség, hogy sajtorta olyan nincsen, és lobogtatta, azt hiszem, a 80-as években kiadott magyar-angol szótárt, amiben ott volt, hogy már pedig a cheesecake az magyarul túrótorta pont. És akkor emlékszem, hogy odáig fajult egyébként ez a dolog, ez a vita, hogy az emberek elkezdték egyébként belinkelni, de hogy ugye tudod, hogy tényleg a sajtorta létezik, behetsz a McDonald'sba, és akkoriban egyébként pont lehetett sajtortát venni, meg egy csomó helyen már így ráértek az emberek, hogy a cheesecake az nem túrótorta, hanem sajtorta. Tehát, hogy... Úgyhogy igen, tehát, hogy de tök örülök egyébként, mert hogy az igazság, hogy ha emlékeim nem csalnak, nyilván láttam egy csomó szinkronos jó barátokat, viszont amikor először az elejétől végig néztem a sorozatot, én egész biztos, hogy azt angol nyelven és angol felirattal tettem meg. Igen, a 90-es években, amikor hazánkban is elkezdték vetíteni a Jóbarátokat, akkor láttam szinkronos részeket, és egyébként tudom, hogy vannak emberek, akik a mindenféle fordítási hibák, illetve tehát, hogy a félrefordítások miatt, mármint, hogy a félrefordítások ellenére is a magyar szinkronra esküsznek, ami alapvetően egyébként maga a szinkron nem rossz, csak hát ugye a lefordított szöveg, amit felolvastak a szinkron színészek, az nem volt teljesen rendben, de hogy én tartom magam ahhoz a Jóbarátok esetében is, hogy angol hang, angol felirat. És mostanában ugye az HBO Go-n van fönn mind a 10 évad, és ott nézni is szoktam néha az epizódokat, és engem például eszméletlenül idegesít egyébként az HBO Go-ban az, hogy hiába van beállítva alapszinten az, hogy én mindent angol felirattal és angol szinkronnal nézek, hogy az epizódok, ahogy következnek egymás után, folyamatosan magyarul indulnak el angol felirattal. És ez ilyen iszonyatosan idegesítő, és egyszerűen az okostévé és HBO Go applikációt nem lehet megtanítani arra, hogyha én beinállítom, hogy angol hang, angol felirat, akkor minden egyes rész így induljon el. És egy ilyen 20-25 perces sorozat esetében, aminél általában az ember egyhuzamban megnéz mondjuk 5 epizódot, az kurva idegesítő. Hogy nézed a részt, véget ért, benne vagy a hangulatban, és elindul a következő rész, és rögtön magyarul szólalnak meg az emberek, és összerászkódok, hogy jaj, ne már megint, és akkor meg kell állítani, át kell állítani egyébként olyankor a hangot magyarra, majd magyarról vissza kell állítani angolra, és akkor átvált egyébként az angol hangsávra az HBO Go, úgyhogy ha esetleg valaki valaha látja az HBO Go-tól, hogy én ezen itt szenvedek, akkor könyörgöm, javítsátok már ki. Tudom, hogy az HBO Max érkezéséig már nincsen sok idő hátra, de könyörgöm, egy picit foglalkozzatok már még ezzel. Még így az utolsó időszakban biztos, hogy nem lehet akkora nagy, hatalmas fejlesztés átállítani, hogy ha beállítom azt, hogy angol hang, angol felirat, akkor úgy induljanak el a filmek és a sorozatok. Közben láthatjátok, hogy ott nem egy fekete lyuk nyílt meg a kanapén, hanem Oberon mászott oda a kanapé végébe, hogy szerintem leheveredjen, és Amy, nagyon ülök neki, hogy a te okos tévéden tökéletesen működik az HBO Go applikáció, azon része, hogy 5 másodperc után magyarról átvált angolra, de hogy az én okos tévémben nem így működik. Minden magyar szinkronnal indul el, és addig magyar szinkron is marad, amíg meg nem állítom, és át nem állítom manuálisan kézzel a hangot angolra. Szerintem valószínűleg ez azért lehet, mert hogy az én tévémre valószínűleg egy újabb HBO Go applikáció van letöltve, mint a tiédre. Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez. Ahány HBO alkalmazás létezik, annyiféle problémával találkoztam már. Használtam különböző okostévéken, használtam különböző tableteken, iOS alatt, Android alatt is, viszont egyszer sem találkoztam olyan HBO Go applikációval, ami bárhol tökéletesen működött volna. Úgyhogy. De egyébként valószínűleg egyébként sokáig már nem kell emiatt szenvednünk, hiszen ha minden igaz, akkor legkésőbb ősszel egyébként Európába is megérkezik az HBO Max, ami azt jelenti, hogy az HBO Go applikációt le fogja váltani az HBO Max applikáció, ami egyébként a jelek szerint még mindig nem olyan jó, mint a Netflix, viszont még így is klasszisokkal jobb, mint az HBO Go, tehát hogy nagyon-nagyon remélem egyébként, hogy az HBO Max-ben az a funkció például működni fog, hogy olyan nyelven szólalnak meg a különböző tartalmak, ahogy én beállítottam. Na de, visszatérve a Jóbarátok készlethez, szóval igen, tehát hogy tényleg egyébként egy nagyon méretes készletről van szó, 60, több mint 60 centi széles, 31 centi mély, és 10 centi magas. Úgyhogy kell neki a hely, és láttam, hogy Csiki írta a chatben, hogy szerinte jobb lett volna, hogyha két részletben adják ki. Amivel olyan szempontból egyet értek, hogy nyilván, hogyha két részletben adják ki, akkor az egyes készletek olcsóbbak lettek volna, és külön-külön megvált, tehát hogy eltelhetett volna valamennyi idő két készlet megvásárlása között, valószínűleg kerülhettek volna annyiba, mint amennyi a Central Perk volt, viszont valószínűleg én egyébként úgy gondolom, hogy a LEGO azért döntött amellett, hogy egyben legyen a készlet, mert hogy nem tudom, tehát hogy én úgy gondolom, hogy egyben azért, az én véleményem szerint egyben jobb a dolog, mint külön-külön, ők meg arra gondolhattak, hogy hülyén néznek ki, hogyha az egyik mellé ott lenne a folyosó, a másik mellé nem lenne ott a folyosó, és utána úgy kellene összepattintani. Nyilván Legóról beszélünk, tehát meg lehetett volna valósítani, hogy két külön dobozban jöjjön a két külön készlet, de alapvetően én tökre megértem a Legót, hogy egyben adták ki, mert hogy ez így egyben ütős igazán. A két lakással, és illetve a folyosó részlettel, tehát hogyha rá lennék pörökve a jó barátokra, és szeretném ezt a szettet, mert hogy egyébként nem szeretném, valószínűleg soha nem fogom megvásárolni, de hogy azt gondolom, hogyha tényleg nagy késztetést éreznék arra, hogy nekem ez kell, akkor valószínűleg a magam részéről én jobban örülnék annak, hogy egyszerre meg lehet venni a kettőt, mint külön-külön. És érdekes egyébként, hogy valószínűleg nyilván, hogyha a LEGO nagyon akarná, akkor ki lehetne még adni további LEGO készleteket, hiszen miért ne lehetne, meg lehetne csinálni például a játszóteret, de hogyha jobban belegondolunk, a jó barátoknak összesen ez a két ikonikus helyszíne van. A Central Perk, illetve a két különböző lakás. És ezzel konkrétan véget ér. Jó, nyilván esetleg még meg lehetne csinálni a rossz egyik lakását Legóból, de hogy én azt gondolom, hogy arra már egyáltalán nem lenne akkora kereslet, mint a most meglévőkre, és egyébként kíváncsi vagyok, hogy nektek eszetekbe jut-e valami, bármi, hogy milyen jó barátok helyszínből lehetne egyébként LEGO szetteket készíteni. Tehát, hogy nektek eszetekbe jut bármi, hogy milyen olyan helyszín volt, ami akár csak negyed olyan ikonikus, mint a Central Perk, vagy a két apartman, mert hogy nekem nem jut eszembe egy se. Nyilván lehetnének kiragadott részletek nagyon híres epizódokból, kórházi váró, kórházi szoba, meg tényleg esetleg Phoebe Taxia, pont a napokban néztem meg egy epizódot, amiben szerepelt Phoebe Taxia, de hogy tényleg, tehát hogy de hogy a jó barátoknak ez a két ikonikus helyszíne van. És most erről egyébként eszembe jutott az is, hogyha ne adj Isten, mondjuk lenne egy Így jártam anyátokkal LEGO készlet sorozat, mondjuk ott sincsenek akkora óriási nagy lehetőségek. Tehát hogy nyilván ott van a bár, ahol mindig találkoztak a szereplők, illetve ott van ugye a két faszinak az otthona, illetve egyébként még ott van nem jutnak eszembe a szereplők nevei, tehát hogy Barneynak a lakása. Tehát hogy mondjuk például az így jártam anyátokkal, például rögtön lehetne akár három készletet összehozni, meg nem tudom, tehát hogy nyilván tényleg, tehát hogyha nagyon erőlködünk, meg hogyha a LEGO nagyon szeretné, akkor tényleg ki lehetne ragadni egyes epizódokból helyszíneket. Vannak egyébként egész jó tippek itt a chatben, például a londoni esküvő temploma, vagy a Las Vegas-i kaszinózás, de tényleg, tehát hogy a jó barátok szerintem 90%-ban azon a két helyszínen játszódott, és hogyha elkezdenének kiadni egyébként újabb készleteket, akkor azt gondolom egyébként, hogy az ilyen borzasztóan erőltetett lenne. Tehát, hogy nyilván lennének rajongók, akik mindenért kifizetnék a pénzt, amit elkérnek érte, de például azt nehezen tudom elképzelni, hogy például egy templom belső, ahol ugye a rossznak a nem is tudom, hanyadik esküvője zajlik, az valószínűleg már nem lenne akkora siker, mint a Central Perk, vagy a két apartman. Úgyhogy ez tök érdekes dolog. De hogy igen, tehát hogy valóban, tehát hogy tényleg, tehát például az így jártam anyátokkal volt több készletet lehetne készíteni, és most gondolkodok azon, hogy milyen sorozatok vannak. Még ugye, ha jól emlékszem, akkor például a Seinfeldből is készült Lego Idea Set, ami azt hiszem meg is kapta a 10 000 szavazatot, és most van elbírálás alatt, úgyhogy simán lehet, hogy nem a Jó barátok volt az utolsó olyan sorozatos Lego készlet, amiből végül Lego Ideas set lett, úgyhogy jövőben biztos, hogy fogunk még találkozni ilyennel, de hogyha nekem most fogadnom kellene, akkor nagyobb összeget tennék fel arra, hogy Jó barátokból többet nem fogunk Lego készlettel találkozni. Közben Andi írja, hogy ha már sorozat, akkor a Sex and the City-ből Keri lakása lenne még nekem kedves, és igen, egyébként, tehát hogy nem tudom egyébként, hogy vajon a Sex és New Yorkból, ugye ez a magyar címe, vajon bárki készítette Lego Ideas készletet. De hogy például Csiki írja, hogy most az Office, két Office set is van a listán, és őszinte leszek, hogyha az Office-ból adnának ki Lego setet, azt gondolkodás nélkül azonnal megvenném bármennyi pénzért. Ugyanis nagyon vicces, én pont most egyébként a napokban, tehát hogy az elmúlt napokban az én esti pihenős programom az, hogy az Office-nak az összes évadát nézem szép folyamatosan, ugyanis fönn vannak ugye az Amazon Prime-on, és nem is tudom, tehát hogy az Office-t is láttam már legalább kétszer az amerikai verziót, és most nézem szerintem harmadszor, és 100%, hogyha az Office megkapja a 10 000 szavazatot valamelyik Office készlet, és lesz belőle Lego Idea Set, akkor én azt azonnal meg fogom vásárolni. És az Office is olyan, hogy ott sincs azért olyan őrületesen sok helyszín. Nyilván meg lehetne csinálni a felső irodát, meg egyébként meg lehetne csinálni a raktárat, meg nyilván meg lehetne csinálni mondjuk Michael lakását, de ott olyan kevés epizód játszódik, hogy az Office-ból is valószínűleg egyébként csak a felső iroda lenne az, ami hatalmas sikert aratna, míg azt tudnám elképzelni, hogy megcsinálják úgy, hogy a felső iroda, meg alatta a raktár, és akkor össze lehetne pattintani a kettőt, de hogy erre annyira minimális az esély, hogy szerintem konvergál a nullához, de ja, tehát hogy mondjuk az Office-nak szerintem simán megvan rá az esély, hogy az Office-ból egyébként lesz valamikor a jövőben egy hivatalos Lego készlet. Csiki írja közben a chatben, hogy én a fullos Fraser lakást venni meg első nap, de kötve hiszem, hogy abból valaha set lesz. Hát kíváncsi vagyok. Igazából azt mondom, hogy soha nem mond, hogy soha. Tehát, hogyha valaki egyébként azt mondja nekem mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy a Jó barátokból lesz hivatalos Lego készlet, akkor valószínűleg azt mondtam volna, hogy erre szinte semmi esély nincsen. Aztán most már itt vagyunk kettő darab Lego szettel is, úgyhogy azért a Fraser-nél is van valamennyi esély, hogy talán egyszer a jövőben valamikor lesz belőle egy Lego készlet, tehát hogy én most már szinte semmire nem mondom azt, hogy nem lehet belőle Lego, mert hogy annyiszor cáfoltak már rám a dánok, hogy én ilyen kijelentéseket már nem merek tenni. Hú, és egyébként képzeljétek el, hogy a héten biztos, hogy lesz egyébként Lego stream, ugyanis megvan a NASA Discovery, és a hétvégi program, szerintem a vasárnapi program egyébként az lesz, hogy összerakom a Discovery űrsiklót, ami, ugye ezt korábban már beszélgettük, valószínűleg egy ilyen, hát ilyen 5-6 órás program lesz, úgyhogy vasárnap valószínűleg ilyen kora délután már elkezdek majd streamelni, hogy még emberi időben be tudjam majd fejezni emberi időben a Discovery-nek az építését. És közben Csiki írja egyébként a chatben, hogy valamit kéne csinálniuk az IDS programmal, mert őrületes mennyiségű set éri el a 10,000 szavazatot. Ugye tudni kell, aki esetleg nincsen képben, hogy ez a LEGO IDS úgy működik, hogy feltöltesz egy szettet, a saját kreálmányodat, és a LEGO akkor gondolkodik el azon, hogy a rajongói ötletekből készüljön-e hivatalos LEGO készlet, hogyha a beregisztrált felhasználók adnak 10,000 szavazatot az adott ötletekre. És a LEGO IDS korai szakaszában 10,000 szavazatot összeszedni egyébként meglehetősen melós. Melós dolog volt, sokkal, tehát hogy ilyen elenyésző ötlet kapta meg a kezdeti időkben a 10,000 szavazatot, most viszont már tényleg gyakorlatilag heti rendszerességgel fordul elő, hogy akár 2-3 ötlet is megkapja 10,000-et, és az a helyzet, hogy egyébként nyilván tök jó, hogy egyre aktívabb a közösség, egyre többen szavaznak, viszont minél több set kapja meg a 10,000 szavazatot, annál kevesebb az esélye, hogy a 10,000 szavazatot elnyerő ötletekből végül hivatalos LEGO készlet lesz. Mert hogy évente, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor ilyen maximum 4 szokott forgalomba kerülni. És tényleg, tehát hogy nyilván a LEGO nem tud mindenből hivatalos készletet gyártani, úgyhogy minél több alkotás éri el a 10,000 szavazatot, annál szigorúbbá válik a zsűri, és tényleg, tehát hogy a legutóbbi szavazás alkalmából, hogyha jól emlékszem, egy tucatnál is több ötletet gyűjtöttek össze 10,000 szavazattal, és nyilván ezek közül maximum hát 2, ha bekerül majd kereskedelmi forgalomba hivatalos szetként, úgyhogy nyilván a LEGO részéről egyelőre semmi jele nincsen annak, hogy változtatni akarnának a LEGO IDS szabályain, de nem lepődnék meg, hogyha a háttérben már ők is gondolkodnának azon, hogy hogyan lehet úgy megreformálni a rendszert, hogy ne legyen ekkora nagy tumultus. Vagy nem tudom, tehát ott tényleg ők ezzel kapcsolatban nem nyilatkoznak, és nyilván az ő nevükben én nem beszélhetek, én csak találgatok, de valószínűleg ők is látják, hogy egész egyszerűen akkorára nőtt már a felhasználói bázis, hogy valószínűleg a 10,000 szavazatot meg kellene emelni ahhoz, hogy egy kicsit így rendbe tereljék a dolgokat. Közben nem legós téma, de Domekel kérdezi, hogy várom-e a Lupin második évadát, és teljesen őszinte leszek veletek, hogy nem. Aki esetleg nincsen képben a Lupinnal kapcsolatban, az egy Netflixes francia sorozat, aminek Omar Sy a főszereplője, és idén januárban került fel az első évad a Netflixre, és június 11-én érkezik a másik, és egy olyan karakterről szól, aki Arsène Lupin nyomdokain, vagy Lupin, nem tudom, hogy kell kiejteni rendesen franciául ezt a nevet, szóval ezért bocsánatot is kérek, tehát hogy az Arsène Lupin karakterének a mintájára gyakorlatilag bosszú áll az Omar Sy karaktere egy olyan milliárdoson, aki miatt az apját fiatal korában börtönbe juttatták, és elítélték, börtönbe juttatták, és az apja ott öngyilkos lett. Viszont nekem ez a Lupin nagyon nem tetszett, mert hogy olyan sorozatnak tartom, ami ilyen borzasztóan okos akart lenni, és nagyon csavaros, meg nagyon trükkös, de közben pedig tele volt a történet olyan lyukakkal, meg olyan nehezen megmagyarázható dolgokkal, hogy én csak így a fejemet fogtam, és így puffogtam, miközben néztem. És azt kell tudni egyébként, hogy valójában, ami júniusban érkezik, az nem a Lupinnek a második évada, hanem a Netflix valamiért úgy döntött, hogy leforgattak egy 11 részes első évadot, és ezt félbevágták. És januárban leadták az első 6 részt, júniusban pedig érkezik a második 5 rész, és valójában ez nem egy első meg egy második évad, hanem egyetlen évad félbevágva, és mostanában egyébként hát nem is az, hogy egyre többször csinálja ezt a Netflix, de hogy van rá egy másik példa, hogy félbevágnak egy évadot, hogy aztán két részletben juttassák el a nézőkhöz, ez pedig a Love, Death and Robots, amiről nemrég beszélgettünk, aminek érkezik hamarosan a második évada, és valójában arról szóltak a hírek, hogy lesz második évad, meg bejelentették a harmadik évadot, de valójában nincsen harmadik évad, hanem a Netflix a második évadot vágta ketté. Tehát, hogy itt is van egy több részből álló antológia, és az első egyik felét megkapjuk majd most pénteken, a másik felét meg valamikor. De az nem a harmadik évad, hanem a második évadnak a fele. És Mosré írja, bocsánat, hogyha rosszan mondom a nevedet, hogy a vikingeknél is ez volt, csak hogy a vikingek ugye az nem Netflix sorozat, az csak a Netflix megvásárolta. Ha nem is emlékszem, hogy melyik csatorna tulajdonat, melyik csatorna forgatta le a vikingeket, de hogy a vikingek, tehát hogy az egy teljesen bevett, így van, History Channel. Tehát hogy ugye egy csomó hagyományos kábel tévénél teljesen normális dolog, hogy így fél időnél ugye szünetre küldik a sorozatokat. Ez nem csak a vikingekkel történt meg, de például megtörtént ugye a Walking Dead-del, a Fear the Walking Dead-del, tehát van egy csomó sorozat, amikor van egy évad, és akkor van egy ilyen fél évad szünet, amikor így pár hétig nincsenek új epizódok, aztán folytatódik a történet, és a vikingeknél is ez volt, és ugye úgy került föl a vikingek a Netflixre, hogy megkapták az első adagot, és miután a History Channel-en lement egyébként a maradék, akkor felrakták a maradékot is. Tehát, hogy ez még valamilyen módon érthető. Én azt nem értem, hogy a Netflix miért csinálja azt, hogy van egy sorozata, amiből van egy évad, és akkor azt félbevágják, és mondjuk eltelik fél év a két évad levetítése között. Tehát, hogy én ebben nem látok logikát, már csak azért sem, mert hogy ha valahol nincsen egyébként hiány a saját gyártású tartalomban, akkor az a Netflix. Tehát, hogy gyakorlatilag most már tényleg hetente kerülnek föl a saját gyártású dolgok, és így tök fura, hogy miért pont a 11 részes Lupinnel lépték ezt meg hogy vajon a Love, Death and Robots animációs antológiát miért kellett félbevágni. A chat szerint egyre aktívabb a nézői bázis, és ezzel akarják behúzni a figyelmüket újabb, húzamosabb időre, de hogy lehet egyébként, hogy ez van a dolgok hátterében, nyilván nem fogalmam sincs arról, hogy a Netflixnél is milyen alapján hozzák a döntéseket, de hogy konkrétan tényleg, tehát hogy a Netflix már annyi saját gyártású cucca van, hogy egész egyszerűen én azt gondolom, hogy erre semmi szükség nincsen. De lehet, hogy tévedek, de hogy tényleg, tehát hogy pont a nemrégiben készítettek egy külön trélert annak, előzetest annak, hogy megmutassák, hogy gyakorlatilag idén gyakorlatilag majdnem minden hétre jutni fog egy blockbuster típusú film. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy pont a Netflixnek nincs erre szüksége, hogy feldarabolja a saját gyártású tartalmait, mert hogy tényleg, tehát hogy akárhogy is nézem, tehát hogy az HBO Max-en, a Disney Plus-on, az Amazon Prime-on sincsen egyébként annyi cucc összességében, mint a Netflixen, de tényleg, tehát hogy fogalmam sincs, hogy valójában mi lehet ennek az oka, nekem egész egyszerűen csak furcsa, hogy egy 11 részes első évadot miért kell ketté vágni. És a Netflix egyébként nem szokott válaszolni ilyen kérdésekre, szóval de hogy mondjuk a Lupin esetében pont nem érdekel, mert hogy nekem az első 6 rész annyira nem tetszett, hogy én valószínűleg nem is fogom megnézni a maradék 5-öt. Mosré írja közben, hogy szerintem egyre kommerszebb a Netflix, minden gagyiságra pénzt adnak, mikor azzal lett népszerű, hogy éppen a különlegesebb réteg cuccokat támogatták. Ezzel egyébként egyetértek alapvetően, ugyanis ahogy folyamatosan bővül a saját gyártású tartalmaknak a sora a Netflixen, egyre csökken egyébként a minőségig, és abszolút aláírom, erre szerintem tökéletes példa például az a Melissa McCartney-s szuperhősös film, ami múlt hónapban került föl a Netflixre is, és egyszerűen, tehát hogy vállalhatatlan mocsok nagy szar. Tehát, hogy ezeknek a fingós, szarós amerikai vígjátékoknak a leges legalja. Tehát, hogy én nem is értem egyébként, hogy a Melissa McCarthy hogy tudott annyira mélyre süllyedni, mint ez a szuperhősös film, aminek a címére sem emlékszem már. Tehát, hogy így elkezdtem nézni, és igazából soha nem jutottam el a végére, mert hogy annyira irritálóan rossz volt az egész, hogy én nem, egyszerűen nem tudtam szórakozni rajta. De hogy nálam ugyanebbe a kategóriába tartozik a Lávalány és Cápasrác filmnek a folytatása is, ami szintén Netflixes volt, és hiába volt benne Pedro Pascal, akit egyébként nagyon szeretek, képtelen voltam végignézni. Tehát, hogy annyira a színvonaltalan béna volt, hogy az valami egészen elképesztő, és az van egyébként, hogy szerintem sorozatok terén a Netflix még mindig szokott elég jókat húzni, viszont a filmjeik azok szerintem katasztrofálisak, és tényleg olyan, hogy mintha mindenre pénzt adnának. Tehát, hogy például volt az a Michael Bay film, aminek ugye Ryan Reynolds volt a főszereplője, a Six... annak sem jut már, egyszerűen képtelen vagyok megjegyezni ezeknek a bénaságoknak a címét, és tényleg, tehát hogy így látszott, hogy elköltöttek rá ilyen végtelen sok pénzt, Six Underground, azaz, de hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy még egyszer önszántamból végignézzem azt a filmet, tehát hogy ilyen borzalmas volt, de gondoljatok például az Anthony Mackie főszereplésével készült Netflix filmekre, amik ilyen, tényleg ilyen, nem az, hogy C kategória, de hogy már majdnem ilyen Z kategória, tehát hogy olyan filmek kerülnek föl a Netflixre, amik ilyen a videótékás korszakot juttatják az eszembe, ezek a Z kategóriás filmek, amiket tényleg csak azért forgattak, hogy valami legyen a videótékákban, és el lehessen adni, és ilyen C-kategóriás sztárok voltak benne, és az ő nevükkel el lehet adni, és akkor a Halálos Fenyegetés 643, meg a Fekete Ninja visszavág 5-ször, meg ilyenek, tehát hogy rengeteg ilyen tényleg borzasztó film kerül föl a Netflixre, úgyhogy tök furcsa, mert hogy tényleg én is azért olyan sorozatokkal szerettem meg a Netflixet, mint például a House of Cards-nak az első 3 évada például. És tényleg, tehát, hogy azért már a sorozatok között is vannak olyanok, amit elkezdek nézni, és nem fejezem be őket, mert egész egyszerűen nem tartom őket jónak. Ettől függetlenül egyébként vannak még szerintem kifejezetten jó tartalmak a Netflixen, de hogy a jó tartalmak, tehát hogy között egyre több a korpa. Volt például ugye az a fantasy sorozat, amit a Frank Miller regénye alapján készítettek, és ugye az a leányzó volt benne a főszereplő, aki a 30 Reasons Why-ban is volt ugye a főszereplő. És tényleg, tehát, hogy az egy ilyen tök érdekesnek tűnő fantasy sorozat volt, ami egy kicsit kicsavarta ugye az Arthur mondakört, de hogy annyira látszott, hogy nem költöttek rá rendesen, hogy így konkrétan röhögtem a CGI animációkon is, és két rész után kikapcsoltam, hogy hát ne haragudjatok, de nekem erre nincs időm. Tehát, hogy igen, vannak ilyen egyre több furcsaság van a Netflixen. És Boldi kérdezi, hogy milyen sorozatot nézek most. Hát most konkrétan tényleg egyébként a The Office-t nézem újra, amiben ugye Steve Carell a főszereplő, meg John Krasinski, és az egyik legnagyobb kedvenc sorozatom, nekem olyan a The Office, mint sokaknak a jó barátok, tehát hogy nagyon szeretem benne a karaktereket, bármennyire is irritálóak, és idegesítőek, meg mindent, tehát hogy én nagyon jól szórakozom ezen a sorozaton, úgyhogy most nézem meg szerintem harmadszor, azt hiszem az 5. évadnál járok, és egyébként az Office előtt megnéztem az Invincible animációs szériát, szerintem az elképesztően jól sikerült, és hogyha végeztem a The Office-szal, akkor utána a Fleabag-et fogom megnézni, ugye az is az Amazon Prime-on van fönn, és hogyha az Amazon, tehát hogy végeztem a Fleabag-gel, akkor pedig utána a Jack Ryan sorozatot fogom folytatni, mert hogy abból láttam az első évadot, Nem tartottam ilyen kiemelkedően jónak, de a főszereplőt szeretem, illetve úgy alapvetően én a Tom Clancy-nek a világát szeretem, úgyhogy meg fogom nézni a maradék két évadot, és ha jól emlékszem, talán már van 3 évad a Jack Ryanből, úgyhogy ezek most a terveim. És fölbukkant a chatben ugye az Oxygen című film, ami szintén egy Netflixes alkotás, és arra én is kíváncsi vagyok, mert hogy pont ma olvastam valahol a Facebookon egy számomra olyan embernek a bejegyzését, akinek adok egyébként a véleményére filmeket illetően, hogy az Oxygen az egyébként állítólag nem sikerült rosszul, úgyhogy szerintem a hétvégén azt meg fogom nézni, majd miután megnéztem a Love, Death and Robots-nak a második évadának az első felét. Úgyhogy igen, tehát hogy hál' Istennek egyébként annak köszönhetően, hogy van HBO-gom, Netflixem, meg Amazon Prime-om is, így hál' Istennek elég nagy választékból tudok csemegézni, és hát igazából akkor lennék a legboldogabb, hogyha végre legálisan hozzá lehetne csapni ezt a Disney Plus, ehhez a Disney Plus-t, de valószínűleg egyébként hát ugye még mindig ott tartunk, hogy a legutolsó információ az, hogy szeptemberben talán már lesz itthon Disney Plus, úgyhogy én csuriban vagyok, tök jó lenne, hogyha nem kellene letölteni a Star Wars meg a Marvel sorozatokat, hanem le lehetne csücsenni az okostévi el lehetne indítani az appot, és lehetne nézni kiváló minőségben anélkül, hogy le kéne őket töltögetni. Közben Métfon írja, hogy a Jack Ryan második évadja neki jobban tetszett, mint az első. Bízom benne egyébként, hogy ezzel én is így leszek, és közben kiderült, hogy harmadik évad még nincsen, csak második, úgyhogy hogyha végeztem az Office-szal, akkor tényleg utána jön a Fleabag, és a Fleabag után pedig majd jön a Jack Ryan második évad. Úgyhogy igen. Közben Eclipse írja, hogy az 5. évad 20. résznél voltál tegnap a tweeted alapján, pont néhány résszel jársz előttem. Igen, én egyébként pont most járok ott az Office-ban, hogy megérkezett egyébként az Idris Elba által alakított karakter, és hogy tegnap este óta egyébként tovább néztem a szériát, tehát hogy már nem csak megérkezett az Idris Elba által alakított Charles, hanem már ki is került a sorozatból, ugye ez az a rész az Office-ban, amikor Michael és Pam, illetve Ryan saját papír céget alakítanak, és elkezdik elszívkázni a Dunder Mifflin-től a klienseket, és most lehet, de hogy azt gondolom, hogy ez már nem spoiler, tehát hogy hány éves a The Office? 10. Szóval ez szerintem már nem spoiler, és ugye az az egészben a mókás, hogy egyébként kurvára nem megy a biznisz, viszont annyi kuncsaftot szipkáznak el a Dunder Mifflintől, hogy gyakorlatilag a Dunder Mifflin felvásárolja őket, és visszakerül mind a három szereplő a céghez, és most már megérkezett Erin is a sorozatba, aki egyébként a The Office-nak az egyik legbájosabb karakter, nekem ő a kedvencem, és ne haragudj, Csiki, hogy elspoilereztem neked nagyjából 3 epizódot, bocsánat, többet nem fogok Office spoilereket nyomni, de hogy mire eljutsz az 5. évadig, valószínűleg egyébként tényleg elfelejted, de oké, hiába 100 éves sorozat az Office, nem fogok a történetről mesélni. Az a lényeg, hogyha még nem láttátok a The Office-t, akkor mindenképpen pótoljátok be, mert szerintem elképesztő a mókás sorozat. Az első évad egy picit döcögősen indul, túlságosan le akarták másolni az amerikaiak az angol eredetit, viszont így a második évadban így megtalálja a saját hangját a széria, és egészen más irányt vesz, mint az angol, és szerintem egyébként hosszú távon az amerikai a verzió az sokkal szórakoztatóbb, mint az eredeti. És kétségtelen igen egyébként, hogy az Office-ból összesen 9 évad van, és nagyon nehéz volt 9 évadon keresztül fenntartani egyébként a színvonalat, és miután ugye Steve Carell gyakorlatilag távozik a sorozatból, onnantól azért csökken a minőség, de ennek ellenére érdemes egyébként szerintem végignézni mind a 9 évadot, mert hogy a finálé az annyira jól sikerült, és annyira így egyben van, és kerek, és nagyszerű lezárása a 9 évadnak, hogy már csak azért is érdemes egyébként végignézni, mert hogy ilyen nagyon-nagyon jó élmény szerintem a 9 évadnak a vége. Igen, az Angol Office-ban a Ricky Gervais, vagy nem tudom, hogy a picsába kell kimondani a nevét, de hogy igen, ő szerepelt, angol, ugye a híres angol-brit komikus, és hogy az Angol Office az sokkal ilyen cringe-ebb sorozat, mint az amerikai, tehát hogy az ilyen, ahhoz kell, nem is tudom, az Angol Office-hoz azért kell egy ilyen egyedi, nem is tudom, látásmód, hogy ilyen élvezned kell a borzasztó fekete humort ahhoz, hogy szórakoztatónak találod. Én ismerek egy csomó embert, akik egyszerűen képtelenek, annyira idegesítette őket az Angol Office, hogy nem bírtak két epizódnál többet megnézni belőle, és egyébként tök érdekes, hogy én nagyon szerettem alapvetően az angolt is, pedig nem vagyok nagy rajongója az angol humornak, tehát hogy én például nem egyszerűen, és most megint óriási eretneknek fogok hangzani, de én például a Monty Python nem tartom szórakoztatónak, tehát hogy sem a repülő cirkuszt, sem a nagy filmjeiket, tehát hogy a Brian életét szerintem legalább 3-szor próbáltam megnézni életemben, és egyszer sem találtam szórakoztatónak, és legalább a 3 alkalomból legalább 2-szer elaludtam rajta, és esküszöm, még azzal is megpróbálkoztam, hogy beszívva nézzem meg, de úgyis elaludtam rajta. Szóval alapvetően nekem az angol humor nem a szívem csücske. Tehát, hogy én például a Fekete Viperát sem tartottam szórakoztatónak, mondjuk a Mr. Bean meg igen. Tehát, hogy ilyen szempontból elég válogatós vagyok, viszont nem zabálok két pofára mindent, ami angol humor. Úgyhogy, ja. Egyébként láttam, hogy a chatben Bogyi említette, a Shield című sorozatot is ismerem, viszont alapvetően engem a rendőrös, zsarus cuccok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktak lekötni, és a Shield az pont ilyen volt, tehát hogy ez a nem tudom, tehát hogy nem. Emlékszem, hogy megpróbálkoztam a Shield-el, mert hogy volt egy ismerősöm, aki iszonyatosan rá volt pörögve, és azt mondta, hogy ez az ő kedvence, meg hogy ez nagyon jó sorozat, és egyébként elismerem, hogy biztos egy csomó ember szerint, én elkezdtem nézni, és valahogy engem nem ragadott magával, tehát hogy nálam ez így kimaradt, ez pontosan olyan nálam, mint például a Térség széria, hogy a környezetemben mindenki imádja, viszont engem teljesen hidegen hagy. Úgyhogy nem mindenre csavarodom rá egyébként, amire azt szokták mondani, hogy iszonyatosan nagy klasszikus, meg kihagyhatatlan, meg minden. Egyetlen egy egyébként ilyen bűnügyi sorozat van, ami az első epizóddal azonnal berántott, és mind a mai napig a valaha tévébe került egyik legjobb szériának tartom, az pedig a Drót. És abból ugye a Drótból van azt hiszem 5 évad, és hát azok zseniálisak. Úgyhogy ha valaki még nem látta a Drótot, akkor mindenképpen menjen fel az HBO Go-ra, és nézze meg az összeset. Kurva jó színészek vannak benne, kurva jó az atmoszférája, nagyon-nagyon jól össze van rakva, nagyon érdekes társadalmi kérdésekkel foglalkozik, és tényleg, tehát hogy ilyen 2 évente, biztos, hogy 2-3 évente újra szoktam nézni, mert hogy az szerintem az egyik legjobb sorozat, amit valaha az HBO gyártott. Közben megérkezett közén Kevika, aki írja, hogy most először sikerült elcsípnie a live-ot, szóval nagyon örülök, amúgy annól nagyon imádtam a Daisy-s videóit, szóval nagyon örülök, hogy egyre gyakrabban vagy online. Kevika, nagyon örülök, hogy sikerült egy olyan időpontot választanom, ami neked is megfelel, és itt vagy köztünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy megemlékeztél a Daisy-ről, ami ugye 7 évvel ezelőtt volt óriási nagy mániám, és rengeteg videót készítettem róla, és egyébként még mindig nem tettem le arról, hogy streamben is Daisy-zni fogok, viszont mindenképpen konzolon fogok vele játszani szerintem, és nem PC-n, úgyhogy még meg kell vennem egyébként a DayZ-nek a konzolos verzióját, viszont esküszöm, tehát, hogy valamikor biztos, hogy lesz DayZ stream, ami valószínűleg nem olyan lesz, mint a régi DayZ-s videóim, de már csak a nosztalgia kedvéért is biztos, hogy muszáj lesz egyszer egy kicsit visszatérnem a DayZ világába. Közben Eclipse írja, hogy egy Office vonalon a Parks and Rec is nagyon jó volt, van átfedés az alkotók között, és hogyha van hiányosság a sorozatos életemben, akkor az mindenképpen a Parks and Recreation, ugyanis tisztában vagyok vele, hogy létezik az a sorozat, és nagyon sokan dicsérték nekem, de még egész egyszerűen nem jutottam el odáig, hogy megnézzem, ami főleg annak köszönhető, hogy emlékeim szerint nincsen fenn egyik itthon elérhető streaming szolgáltatónak egyik streaming szolgáltatónak a kínálatában sem található meg. Köszönöm szépen, hogy kiváltottátok az így át, mert hogy tényleg annyit beszéltem, szerintem az elmúlt 40 percben levegővétel nélkül szinte, hogy elkezdtem kiszáradni. Közben Csiki írja, hogy a Parks and Recreation fönn van a Prime-on is, úgyhogy ha végeztem a Jack Ryan-nel, akkor szerintem neki futok annak is, bár nyilván ehhez az szükséges, hogy ugyanaz legyen a Prime-on, mint Csikiéknél, de hogyha végeztem a streammel, akkor azt mindenképpen ellenőrizni fogom, hogy fönn van-e a Parks and Rec a Prime-on, mert hogy tényleg annyira sok jót hallottam már róla, hogy muszáj lesz bepróbálkoznom azzal a sorozattal. Közben jön a kérdés, hogy a Reno 911-et néztem-e, és emlékszem rá, hogy láttam a Reno 911-ből epizódokat, de őszinte leszek, nekem az a humor szintén nem annyira jött be. Tehát, hogy tényleg, ha az emlékeim nem csalnak, akkor a Reno 911 egy kicsit olyan, mint az Office, csak országúti járőrökkel. Jól emlékszem? És hogy ami az Office-ban tökre bejött, az a tényleg ilyen egészen furcsa humor, ahogy ilyen borzasztóan irritáló és idegesítő karaktereket nézünk, ahogy megkeserítik mások életét, na az a Reno 911-nél nekem így nem annyira jött be. És azt hiszem ilyen 3-4 epizódot láthattam belőle, nem is emlékszem, hogy egyébként hogy került elém, de nem igazán ragadott magával, és nagyon érdekes egyébként, hogy a Brooklyn 99 is egy csomó ember szerint ilyen elképesztően vicces és a világ legjobb sorozata, és ugye fönn van a Netflixen, és olyan sok jót hallottam róla, hogy azzal is tettem egy próbát, hogy megnéztem belőle legalább 3-4 részt, és így nem annyira értettem, hogy miért zabálják annyira az emberek, úgyhogy nálam az sem ütött akkorát, mint másoknál. Igen, de az Office szerintem, Csiki, az csak az Amazon Prime-on érhető el streaming szolgáltatónál, tehát hogy sehol máshol nincsen fönn szerintem az Office, csak az Amazon Prime-on én is ott nézem. Gyakorlatilag azért fizettem elő az Amazon Prime-ra, ugye ebben a 900 forintos, havonta 900 forintos akcióban, mert hogy fönn volt az Office, és nem volt kedvem letöltögetni 9 évadot, hanem meg akartam nézni legálisan, kényelmesen, úgy, hogy a hang nem vált át folyamatosan magyarra, valószínűleg egyébként nincs az Office alatt magyar szinkron, meg szerintem magyar felirat sincs alatta, bár hogy állítólag egyre több tartalom kap az Amazon Prime-on magyar feliratot meg szinkront, de hogy az én életemben nyilván ennek nincsen jelentősége, bármilyen streaming szolgáltatóról van szó, én tényleg mindent angol hanggal és angol felirattal nézek. Boldig váltott közben nagyon helyesen egyébként témát, hogy ne csak sorozatokról beszélgessünk, és a kérdés az, hogy melyik game volt neked most a legmeghatározóbb, és hát olyan videójáték, amire azt mondanám, hogy meghatározó, az igazából tavaly volt, szerintem a Persona 5 Gold volt az, ami így teljes egészében magával ragadott, és nagyon jól szórakoztam vele. De hogy idén azt hiszem még nem játszottam olyan játékkal, amire azt mondanám, hogy hú, de meghatározó volt. Viszont a legutóbbi játék, amivel játszottam, az a Resident Evil Village, és azt én kifejezetten szórakoztatónak találtam. Tehát, hogy hiába voltam oltás miatt lázas, még úgy is, hogy hideg rázásom volt, vagy lehet, hogy pont azért, de hogy tényleg, tehát, hogy nagyon jól szórakoztam vele, engem konkrétan beszaratott a játék, tehát, hogy voltak olyan részek, amikor konkrétan izzadva szorítottam a kontrollert, és nem azért, mert lázas voltam, hanem azért, mert tényleg voltak benne abszolút beszaratós részek. Meg nekem így ilyen tökre tetszett az akció ijesztegetés aránya a Village-ben, illetve PlayStation 5-ön volt szerencsém játszani, és hát PlayStation 5-ön eszméletlenül jól néz ki a játék, tehát hogy 4K gyönyörű, tényleg annyira atmoszférikus, gyönyörűen megalkotott helyszínek voltak, és a játékmenet nagyban hasonlított egyes helyeken, például a Resident Evil 2-re, ami nekem nagy kedvencem. Tudom, hogy sokan lábrázást kapnak attól a játékmenettől, hogy egy helyszínen oda-vissza kell menni különböző helységek között, kulcsokat kell gyűjteni, meg különböző tárgyakat, amikkel meg lehet nyitni újabb dolgokat, hogy tovább lehessen haladni, de hogy nekem ez a játékmenet valamiért bejön. És a Village-nek az első ilyen nagyobb főellenfeles helyszíne, a vámpíroknak a kastély, az pont ilyen. És tökre élveztem, és azt tetszett egyébként még nagyon a Village-ben, hogy ugye összesen hát 5 főellenfelet kell legyőzni, és 4 főellenfélnek van saját helyszíne, és mind a 4 helyszín az így hangulatában, meg játékmenetében kicsit eltér egymástól, úgyhogy tökre változatos a Village-nek a játékmenete, és én ilyen 11 óra alatt mentem végig a sztorin, és mind a 11 órát nagyon élveztem, úgyhogy idén a legjobb játék szerintem, amivel játszottam, az a Resident Evil Village volt. És pont ma olvastam, hogy továbbra is egyébként az a terv, hogy a Sony idén kiadja a Horizon Zero Dawn-nak a folytatását, és nagyon remélem, hogy az egyébként azt a játékot várom a legjobban, és nagyon bízom benne, hogy legalább annyira meghatározó lesz számomra, mint az első rész. És Csiki egyébként pont most írja, a bábmesterhez mit szóltál, szerintem az volt a legparább, igen. Tehát, hogy a bábmester, tehát ugye a Resident Evil Village-ről van szó, és a bábmesternek a pályája, a világa volt a legparább az egész játékban. Ugye azt kell tudni egyébként arról a játékrészről, hogy ott konkrétan eltűnik az összes felszerelésed, és egy elképesztően creepy helyszínen kell konkrétan csak ki kell jutni. És egyébként is ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon para a helyszín, és fel kell fedezni, össze kell rakni a különböző logikai feladványokat, nem egy különösebben bonyolult dolog, de hogy iszonyatosan befosatós, és az utolsó 10 perc azon a pályán, az konkrétan olyan volt, hogy biztos vagyok benne, hogyha kamerával vették volna, ahogy játszom, az egy kurva szórakoztató kandi kamera lett volna, mert hogy én ott konkrétan féltem. Nem akarom elspoilerezni, hogy mi történik ott azoknak, akik esetleg játszani akarnak a Village-el, de hogy nagyon-nagyon-nagyon régen volt olyan, hogy annyira beszaratott valami, mint az a pályarész. Utoljára talán az első Amnézia játékban ijedtem meg úgy utánam rohanó ellenféltől, mint ott. Tehát, hogy amikor kijutottam és végre sikerült beszállnom a liftbe és eljutnom a helyszínről, akkor konkrétan ilyen igazi kőkemény, igazi, szintiszta megkönnyebbülést éreztem, hogy baszki, úristen, de jó, hogy ezen túl vagyok. És akkor utána még, miután volt ez a menekülős rész, aminek egyébként része az, hogy el kell bújni egy ágy alatt, és tényleg, tehát, hogy mikor onnan kijutottam, és utána még le kell győzni egyébként a bábmestert, az már ilyen fáklyás menet volt ahhoz képest, amikor menekültem. Úgyhogy tényleg, aki játszani akar vele, írja Csiki, ajánlom, hogy éjjel játsszák azt a részt egy sötét szobában. Igen. Tehát, hogy konkrétan, tehát, hogyha azt a részt egyébként VR-ban kellett volna játszanom, akkor lehet, hogy szívrohamot kapok. Ugye a Resident Evil Village a hetedik résszel, a Biohazard-dal ellentétben nem játszható PlayStation VR-ral, márpedig a hetedik rész a sisakkal a fejeden az iszonyatosan ijesztő volt, és szerintem, hogyha headsettel a fejemen kellett volna megcsinálnom a bábmester házát, én lehet, hogy abba hagyom a játékot. Tehát, hogy fú, tényleg nagyon para. És közben Mosri írja, hogy Oculus Quest 2 exkluzív, nem tudom, hogy a Village milyen VR kiegészítővel játszható, de hogy PlayStation VR-ral biztos nem, azt tuti. És tényleg, tehát, hogy én annak idején a hetedik részt kipróbáltam VR-ral, viszont nem tudtam úgy végigjátszani, mert hogy a tényleg annyira immerzív volt az élmény, és szerintem soha más egyetlen egy VR játéknál nem éreztem azt, mint a Biohazardnál, hogy kipróbáltam, mászkáltam a sisakkal a fejemmel a házban, és amikor először támadtak rám, én konkrétan így letéptem a fejemet a sisakról, tehát hogy letéptem a fejemről a cuccot, annyira megijedtem, és onnantól fogva egész egyszerűen nem voltam képes a VR-ral a fejemmel játszani, mert hogy rettegtem a sisak alatt. Úgyhogy igen, tehát hogy azt kell, hogy mondanom, egyébként a Biohazard, tehát hogy a Resident Evil 7 Biohazard, az jóval félelmetesebb, mint a 8. rész, tehát hogyha valaki tényleg nem játszott ezekkel a részekkel, a két legutóbbi Resident Evil-lel, már pedig már mint ugye nem a remake-ekkel, hanem a 7-tel vagy a 8-al, jobban szereti egyébként a beszaratós játékmenetet, mint az akciódós játékmenetet, annak a 7. részt ajánlom inkább. Nyilván egy idő után hozzá lehet szokni, tehát hogy a játéknak az az első egyharmada az igazán félelmetes szerintem a Biohazardban is, de hogy ott még a későbbi részek is jóval ijesztőbbek, mint a 8. részben. Tehát a 8. részben, ami igazán ijesztő, az tényleg a bábmesternek a háza, a többi terület az jóval akciódúsabb, és a Resident Evil hagyományokkal ellentétben egyébként tényleg, tehát hogy ahogy Csiki is írja nagyon helyesen egyébként a chatben, sokkal engedékenyebb és könnyebb a játék, mint például a régebbi Resident Evil-ök. Tehát, hogy főleg, hogyha casual fokozaton játszik az ember, akkor konkrétan a Village-ben gyakorlatilag alig van kihívás. És viszont nyilván, amikor egy kicsit feljebb mennek a fokozatok, akkor azért vért lehet izzadni, de hogyha egyébként valaki arra vágyik, hogy csak a történet miatt játszon a Resident Evil-el, meg akar ijedni, mert hogy a nehézségnek a beszaratáshoz nem feltétlenül van köze, akkor annak egyébként azt ajánlom, hogy casual módban vigye végig a játékot, úgyis kifejezetten szórakoztató. Közben jön a kérdés, hogy történetben egyébként ez az utolsó két rész valami újragondolás, vagy folytatja mellékszárban az eredeti Resident Evil-t. A Resident Evil 7 és 8 igazából egy ilyen soft tribute. Tehát ugyanabban az univerzumban játszódik, mint az összes többi Resident Evil, kronológiailag a korábbi Resident Evil-ek után játszódik, tehát hogy kronológiailag a 7. és a 8. rész az a 6. után játszódik, viszont egy egészen új megközelítést alkalmaznak, tehát hogy igen, ebben az univerzumban is ott van egyébként az Umbrella, ugyanúgy megtörtént minden Raccoon City-ben, de hogy viszonylag keveset foglalkoznak ezzel a sztoriban, és szerintem ennek pont az volt a lényege, hogy nyissanak az új játékosok felé. Tehát, hogy egyrészt nyilván a régi rajongók is megkapják azt, hogy igen, ezek a Resident Evil-ök folytatásai konkrétan a korábbi Resident Evil-öknek, viszont az új játékosoknak, akik esetleg nem játszottak korábban egyetlen egy Resident Evil-el sem, ami tekintve, hogy a széria 25 évvel ezelőtt indult, ez egy teljesen érthető dolog, ez egy ilyen sokkal könnyebben befogadható történet, és nincsen szükség a Resident Evil egyébként elképesztően széles és több szálon futó történetének ismeretéhez ahhoz, hogy 100%-ban tud élvezni a 7. és a 8. részt. Nyilván vannak benne olyan utalások és kapcsolódások, amik a kőkemény régi Resident Evil veteránok számára jelentőséggel bírnak, az új játékosok számára meg nem, de hogy szerintem ilyen szempontból is egyébként tök jól össze van rakva a játék, tehát hogy nagyon jól megtalálták azt, hogy egyszerre kedveztek az új játékosoknak, meg a régi játékosoknak is, úgyhogy kudos Capcom. Jól sikerült, és egyébként arra leszek kíváncsi, hogy vajon a Resident Evil 4-ből lesz-e remake úgy, mint a második és a harmadik részből. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy nekem Nekem a Resident Evil 2 és 3 remake-ek nagyon tetszettek, és nagyon szívesen játszanék egyébként a negyedik résszel is ilyen formában. És iszok megint egy kicsit, mert hogy már lassan megint kizárodok. Jaj! Jaj, nem is meséltem nektek egyébként, ez most egy kicsit erős váltás lesz a videójátékok után, de hogy az Asus a mai napon bejelentette egy vadonatúj telefont, méghozzá a Zenfone 8-at, azaz, hogy konkrétan kettő darab telefont jelentettek be, egyrészt az Asus Zenfone 8-at, ami a kezemben van, illetve a Zenfone 8 Flipet, ami egy olyan okostelefon, aminek ilyen ugye hátulról előre mozgó mechanikus kamerája van, tehát hogy elől nincsen kamera a telefonon, csak hátul, három darab és egy gombnyomással át lehet forgatni előre, és úgy is lehet használni, és őszinte leszek, én a múltban nem voltam különösebben nagy rajongója az Asus telefonoknak, viszont ez a Zenfone 8, ez elképesztően jól sikerült, ugyanis végre van egy olyan kompakt androidos telefon, aminek kisebb a kijelzője, mint 6 hüvelyk. Tehát, hogy végre nem egy tepsi, hanem az iPhone-ban leginkább azt irigylem az elmúlt években, hogy még mindig olyan telefon gyártanak az Apple-nél, ami egy kézzel kényelmesen használható, nem tepsik, nem ilyen őrületesen nagy okostelefonok, amikkel akár pingpongozni is lehet, és ez a Zenfone 8, ez alig nagyobb egyébként, mint egy iPhone 12, és ilyen elképesztően jól kézre áll, egy kézzel simán használható, különösebb szenvedés nélkül el lehet érni a képernyőnek az összes részét. Elképesztően erős hardware van benne, tehát hogy Snapdragon 888 van benne, egy Arduino 660 grafikus chippel, és 16 GB memória van ebben a telefonban, ami egyébként teljesen fölösleges, teljesen túlzás, de hogy tényleg olyan a teljesítménye, hogy simán lehet rajta játszani, 120 Hz-es a kijelzője, és tényleg, tehát hogy eszméletlenül jól össze van rakva, ez egyébként egy tokban van, tehát hogy még egy picit kisebb is annál, mint amekkora, eleve adnak hozzá a dobozban van egy, nem egy béna átlátszó szilikontok van, hanem egy teljesen korrekt műanyag tok, és üveg a hátlapja, két kamera van egyébként rajta, tehát hogy az átlag csúcs telefonokhoz képest az egyetlen, hát én igazából hátránynak nem is nevezném, de hogy sokak szemében hátrány lehet, hogy csak két kamera van rajta, egy 64 megapixeles főkamera, illetve egy 12 megapixeles nagylátószögű egység, és ugye manapság már a 100 000-es telefonokra is ilyen három kamerát raknak, mert hogy három kamera jobban mutat, mint kettő, de hogy ezek általában tartalmaznak harmadik egységként egy makrókamerát, ami gyakorlatilag semmire nem használható, és az is tetszik benne egyébként, hogy a kameraszíget az nem dudorodik ki ilyen őrületes módon, hanem teljesen vállalható. Nyilván egy ilyen jó 1 mm-re mindenképpen ki emelkedik ugye a hátlapból, de nem olyan durva, mint például a legutóbbi Samsung telefonok esetében, vagy akár a Xiaomi Mi 11-nél, hogy teljesen vállalható. És tényleg, tehát kompakt, nagyon jól össze van rakva, elképesztően erős a hardware, az AMOLED kijelző gyönyörű, tényleg nem látszik nyilván a kamerában, de hogy tényleg 120 Hz-es, akár 1100 nittel is képes világítani, gyönyörűen néz ki rajta minden, iszonyatosan gyors rajta minden, és tényleg, tehát hogy hosszú idő óta az első olyan androidos telefon, ami így lázba hozott, és elgondolkodtam rajta, hogy hát egy ilyet beszerzett, mert tényleg nem húzza le a zsebemet, nem türemkedik ki a zsebemből, könnyű, kompakt, tök jó használható, erős, tehát hogy tényleg a legtutibb hardware van benne, Végeztem vele AnTuTu méréseket, és volt olyan mérés, amikor 800 ezer pontnál többet értem el, tehát hogy tökre beleszerelmesedtem ebbe a telefonba, mert végre valaki gondolt arra, hogy kéne csinálni egy olyan kompakt telefont, amiben belerakjuk a legdurvább hardvereket, és tényleg olyan hiányosságai vannak, hogy például nincsen vezeték nélküli töltés. De hogy van benne egy 4000 mAh-s aksi, amivel két napig simán elmegy a telefon. Tehát, hogy elképesztően jól összerakta az Asus, és látom, hogy Vékres már kérdezte, hogy mennyi az ára. A 6 GB, nem, bocsánat, a 8 GB-os memóriával és 128 GB háttértárral érkező verzió kerül 280 ezer forintba, viszont van Early Bird akció, és 240-ér is hozzá lehet jutni megjelenéskor. És létezik belőle egyébként 8 GB per 256 GB-os verzió, illetve 16 GB per 256 GB-os verzió, és a legdrágább kerül 320 ezer forintba, ami nem kevés pénz, de például még így is 10 ezerrel olcsóbb, mint a Galaxy S21, és annyival tud kevesebbet a Galaxy S21-nél, hogy ezen csak két kamera van. Nagyjából ez a legnagyobb különbség köztük, viszont cserébe kisebb, és oké, tehát hogy mondjuk vannak még olyan hátrányai, hogy például nem lehet rajta háttértárat bővíteni, tehát hogy vagy 121, vagy 128 GB-tal veszed meg, vagy 256-tal, de SD kártyát nem lehet venni, hogy belerakni, de mondjuk van hozzá, de hogy nem hagyták le róla a jack dugót, ami a telefonnak a tetején van, és tényleg, tehát hogy nagyjából másfél hete használom, megkaptam előre az Asus-tól, hogy az embargó lejártára lehessen belőle cikk, amit egyébként el is olvashattok a 24.hu-n, mert hogy 19.30-kor a bejelentéskor kiment a cikk, de hogy tényleg, tehát hogy egy kompakt, kicsi, jól használható telefon, amivel egyébként kiváló Sony szenzorok vannak benne, tehát hogy hiába csak két kamera, elképesztően jó szenzorok vannak benne, tehát hogy tök király képeket lehet vele készíteni, és őszinte leszek, nekem egyáltalán nem hiányzik a telefotó. Van olyan telefonom, amin van telefotó kamera, és lehet vele akár 10-szeres nagyítással is fényképezni. Na hát elmondom nektek, hogy amikor magánemberként használtam a telefont, akkor körülbelül 3 alkalommal használtam a nagyítást, mert hogy igazából nyilván el lehet vele adni a csúcstelefonokat, nagyon durva, hogy manapság már 120-szoros digitális zoomot lehet csinálni egy telefonon, csak hogy praktikusan semmi értelme nincsen. Úgyhogy nekem tökre nem hiányzott erről a telefonról a nagyítós rész, mármint az, hogy akár 10-szeres optikai nagyítás legyen a telefotó kamerával, úgyhogy tényleg, és a főkamerával, ami 64 megapixeles, elképesztően jó képeket lehet egyébként készíteni, akár éjszaka is, úgyhogy tényleg tökre lelkes lettem. Már akkor, amikor kibontottam, megérkezett a szerkesztőségbe, és kibontottam, akkor így kézbe vettem, és baszki, végre tényleg egy kicsi telefon, amit átérek a kezemmel, kényelmesen tudom használni, és mellé, amikor megnéztem, hogy milyen hardware van benne, meg elkezdtem mérni a teszteken, akkor meg így elszállt az agyam, hogy ilyen pici testbe ennyire durva hardware belakni, tehát hogy szerintem nyilván nem nagyon tudok róla, hogy az Asus óriási nagyot szakított volna a mobil üzletágával, de hogy ezzel a telefonnal szerintem sikerült egy olyan készüléket csinálniuk, ami sok embernek lesz szimpatikus, abba egészen biztos vagyok. Tehát, hogy én nyilván szeretem, hogyha a telefonomban a legerősebb hardware van, de az régóta elképesztően idegesít, hogy folyamatosan egyre nagyobbak és nagyobbak a telefonok, amiket egyszerűen már a zsebemben cipelni is néha borzasztóan irritáló, és nagyon sokszor nem lehet őket normálisan használni egy kézzel. Úgyhogy egészen beleszerelmesedtem ebbe a készülékbe, és tényleg elgondolkodtam azon, hogy lecserélem ilyenre az aktuális telefonomat, mert hogy Abszolút, abszolút rendben, rendben van ez a telefon. Nagyon, nagyon jó érzés volt használni, és tényleg, tehát, hogy tök jó látni, hogy van egy gyártó, aki egy picit így szembe megy a trendekkel, és próbál valami hiánypótlót nyújtani egyébként az androidos felhasználóknak, és tényleg, tehát, hogy nem tökéletes a készülék, tehát, hogy tényleg nyilván a harmadik kamera azért nem került bele, mert egész egyszerűen ekkora házba nagyon nehéz belepréselni. Egy harmadik rendesen használható kamerát, aminek nem csak az a lényege, hogy jól mutasson a marketing anyagon, hogy ezen egyébként három kamera van, illetve hát én egyre sűrűbben használom egyébként a vezeték nélküli töltést, de hogy annál egy kicsit nagyobb veszteségnek érzem, hogy nem lehet bővíteni a háttértára. Úgyhogy tényleg, tehát, hogy abszolút megszerettem ezt a készüléket az elmúlt másfél hétben, és jelen pillanatban jobbnak tartom, mint a saját Galaxy telefonomat, amit használok, mert hogy kisebb nála, meg nyilván, mivel ez egy újabb telefon, erősebb is nála, úgyhogy Ja, tehát hogy tényleg komolyan gondolkodom azon, hogy belépek egy ilyen cserébe, mert hogy tényleg, tehát hogy ja, és oké, hogy a legdrágább modell ugye 320.000 forintba kerül, amire nekem mondjuk pont nincs szükségem, tehát hogy soha büdös életben nem használok ki 16 GB RAM-ot egy telefonban, mert hogy egész egyszerűen én például nem mobil játszom, tehát hogy nem játszok mobilon, úgyhogy tök fölösleges a 320.000 forintos modell, meg mivel a felhőszolgált, tehát hogy alapvetően a képeimet is a felhőbe mentem, így alapvetően a 256 GB-ra sincsen feltétlenül szükségem, úgyhogy én simán beérem egyébként egy 6 GB-os, 128 GB-os verzióval, ami tényleg, tehát hogyha valaki egyébként így rápörög erre a telefonra, akkor 280.000 forint helyett early bird akcióban 240-ért is meg lehet szerezni, és 240-ért egyébként ez egy kurva jó telefon. Tehát, hogyha sikerül 240.000-ért megszerezni, akkor 240.000-ért ez egy elképesztően jó árérték arányú készülék. Szerintem már csak azért is, mert hogy tényleg van benne tok, tehát, hogy ez egy textúrázott, egészen jó minőségű tok, aminek az egyetlen problémája az egyébként, hogy gyűjtögeti az új lenyomatot, és a dobozban van egyébként egy normális gyors töltő is, tehát hogy nem az van, hogy a telefont egyébként maximum 30 watt-tal lehet tölteni, és nem az van, hogy mellé raknak a telefon mellé egy 15 wattos töltőt, hanem a pénzedért megkapod egyébként a 30 wattos töltőfejet, amivel ilyen 30 perc alatt, vagy 40 perc alatt ilyen 60%-ra fel lehet tölteni a telefon, és vannak benne egyébként elképesztően jó szoftveres megoldások is. Tehát, hogy például, ami nekem nagyon tetszett, hogy beállíthatod, hogyha éjszaka töltöd a telefont, akkor lassan fogja tölteni. Nyilván jó esetben alszunk 6 vagy 8 órát, mikor éjszakára a töltőre rakjuk a telefont, és hogyha rárakod a 30 wattos töltőre, akkor ez a telefon 1 óra 20 perc alatt feltöltődik maximumra, és utána folyamatosan a töltő visszatölti 100%-ra, 100%-ra, ha esetleg visszamerül, ami nem tesz jót az aksinak. Viszont ennél a telefonnál be lehet egyrészt állítani azt, hogy lassan töltse, tehát hogy ne 30 watt-tal töltsön éjszaka, hanem beállítatod, hogy mondjuk este 9 és reggel 6 között a telefon úgy töltse magát, hogy így lelassuljon, és ilyen nagyon lassan, 8 óra alatt érje el mondjuk a 100%-ot, és erre jön még a bónusz, hogy be lehet állítani azt is, hogy ne töltse fel 100%-ra a telefont, hanem álljon meg 80-90%-nál, ami szintén nagyon fontos olyan szempontból, hogy ugye az nem tesz jót az aksinak, hogyha folyamatosan feltöltjük 100%-ra. És az Asus megoldotta azt, hogy te szoftveresen beállíthatod, hogy 80-ig töltse, vagy 90-ig, amivel te konkrétan aktívan tehetsz azért, hogy minél tovább életben marad. Tehát, hogy ne megnöveled konkrétan az akkumulátornak az élettartamát. Tehát, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jól összerakott, tehát, hogy fém kerete van, meg minden, tehát, hogy ez a telefon nem ropog, nem recseg, nem csattog, úgyhogy teljesen rendben van, és nem csak külsőleg, meg hardverileg van rendben összerakva, de hogy kiváló szoftveres dolgok is vannak benne, úgyhogy ha valaki tényleg szeretne egy kompakt androidos telefont, szerintem ennél most nem talál jobbat a piacon. Úgyhogy, ja, igen. Úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna picit beszélni erre a telefonról, mert hogy így tök lelkes lettem tőle, és így komolyan gondolkodom azon, hogy beszerzek egyet, mert kurva jó ez a telefon. Na, nem akarok még több reklámot csinálni neki, de tényleg végre a kezembe került egy olyan androidos telefon, amiért így tudtam lelkesedni, és egyre ritkábban van egyéb, kerül erre sor, mert hogy a legnagyobb gyártók évre adják ki az újabb és újabb telefonjaikat, amikben az a változás, hogy mindig egy picit egyre jobb a kamera, meg tényleg, tehát, hogy meg egyre nagyobb a kamerasziget, meg egyre nagyobb a képernyő, és így nagyjából kimerül ennyiben. Tehát, hogy érted, tehát, hogy ott tartunk, hogy tényleg 16 GB memóriák vannak egy telefonban, szerintem hulla feleslegesen, de hogy mindig valamivel emelni kell a tétet, hogy egy évvel később el lehessen kérni még ugyanannyi pénzt ugyanazért a telefonért, mármint, hogy nem ugyanazért, de hogy az újabb szériás telefonokért, és egyre kevesebbszer van az, hogy olyan telefont veszek, csúcskategóriás telefont veszek a kezembe, amiért itt tudok lelkesedni. Nyilván ezek a telefonok elképesztően jól össze vannak rakva, tele vannak újdonságokkal, meg mármint olyan újdonságokkal, hogy tényleg mit tudom én, 120-szoros digitális zoom, aminek praktikusan tényleg nincsen semmi értelme, de valahol azért mégiscsak lenyűgöző, hogy manapság már ott tart a mobil technológia, hogy olyan kamerákat tudnak szerelni a mobiltelefonokba, hogy a periszkópos lencsének köszönhetően ilyen elképesztően távolra ellátsz vele, olyan távolra, ahova szabad szemmel egész egyszerűen nem. Tényleg, tehát hogy a való életben ennek az égvilágon nincsen semmi haszna. Használsz 3 évig egy ilyen telefont, és szerintem 5-ször fogod használni ezt a funkciót, de valahol mégis csodálatos, hogy baszki, már itt tartanak a mobiltelefonok, és nyilván szükség van a csúcskészülékekre ahhoz, hogy így folyamatosan feszegessük a mobiltelefonoknak a határait. Viszont ettől függetlenül nagyon kevés olyan csúcstelefon volt idén, amire azt mondtam, hogy baszki, hát ez, hogy így tényleg így izgalottban jöttem tőle, és nem az volt, hogy így checkboxoltam, hogy jaj, ez új. Tehát, hogy ez a telefon engem például sokkal inkább lázba hozott, mint az, hogy például a Xiaomi Mi 11 Ultrának a hátsó részén már ekkora kamerasziget van, tehát, hogy ilyen faltól falig érő kamerasziget van, és a kamerák mellett még van plusz egy kijelző, aminek esküszöm az égvilágon semmi értelme nincsen, mert hogy tényleg odaraknak egy kijelzőt, hogy a hátlapi kamerával is tudjál szelfizni. Tehát, hogy biztos, hogy egy csúcstelefonon eznek kell lennie egyébként a selling point funkciónak, hogy hátul is van kijelző, tehát hogy tényleg ilyen, én néha úgy érzem, persze tök jók az innováció, meg újítsunk meg minden, van akinek bejön, engem egyre kevésbé hoznak lázba az ilyen mindenféle furcsa trükkök, engem az hoz lázba, hogy végre van egy kompakt androidos telefon. Nem vagyunk egyformák. Na de ennyit az okos telefonokról. Csak mindegy, tehát hogy ez újdonság, és úgy gondoltam, hogy ebben a streamben biztos lesznek olyan emberek, akik értékelik, hogyha kicsit beszélgetünk nem csak képregényekről, meg sorozatokról, meg Legóról, meg filmekről, hanem behozunk egy kis hardveres részt is, mert hogy nyilván alapvetően úgy gondolom, hogy ez érdekes lehet számotokra. Közben Eclipse írja, hogy én azért kívánnék egy ideig, korábbi Asus szériákkal voltak hardveres, szoftveres gondok is, a 6 nálam is célkeresztben volt tavaly. Egyébként nyilván ez mindig benne van a pakliban, én tényleg majdnem 2 hétig használtam ezt a telefont, elég sokat nyúztam, fényképeztem vele, és tényleg feszegettem a határait, játszottam rajta meg minden, és ebben a másfél hétben nem találkoztam olyasmivel, ami ilyen olyan gond lett volna, ami így visszavett volna a véleményemből. Tehát, hogy szoftveresen egyszerűen én nem futottam hibára a másfél hét alatt, de mondjuk ez korán sem jelenti azt, hogy nincsen neki, vagy hogy nem fognak előjönni hibák. Tehát, hogy emlékszem, azt hiszem a Zenfone 6 volt az, emlékeim szerint, amin először volt talán forgatható kamera, és ott voltak problémák, az emlékeim nem csalnak, tehát hogy ott volt valami gebasz, viszont ezen nincsen forgatható kamera. A forgatható kamera, tehát hogy ugye ma az Asus bejelentette ezt a telefont, meg bejelentette az Asus Zenfone 8 Flipet, ami egy ennél jóval nagyobb, azt hiszem 6,5 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, tehát hogy ennél lényegesen, tehát nem is lényegesen, de nagyobb telefon a forgatható kamerával, azt nem volt szerencsém kipróbálni, meg őszinte leszek, nekem, én egy picit mindig fázom attól, hogyha egy telefonban mechanikus részek vannak, tehát hogy én nagyon félek attól, hogy ez a, nyilván az Asus azt mondja, hogy kibír 200 000 átfordulást, vagy mit tudom én, valószínűleg egyébként alapvetően nem is rossz, nem próbáltam, nem tudom, de hogy én ezektől egy picit mindig fázom, hogy ilyen elfáradó részek lehetnek egy telefonban, nekem tökéletesen megfelel az, hogy itt a hátlapon, ott a kamerasziget a két kamerával, nekem nem kell forgatható kamera, köszönöm szépen, nem vagyok influencer, nem akarom videózni magamat, selfit is a lehető legritkábban készítek, úgyhogy én alapvetően úgy gondolom, hogy ezzel a két kamerával is tökéletes boldog ember lennék. Közben jött a kérdés, hogy a OnePlus márkával találkoztam-e már, természetesen találkoztam vele, az a helyzet, hogy a legújabbat, a OnePlus 9-et, az, hogy a OnePlus 9 Pro-t egész egyszerűen nem volt lehetőségem kipróbálni, mert hogy annyi mindennel kellett foglalkoznom, hogy amikor felajánlották, hogy próbáljam ki, akkor azt mondtam, hogy sajnálom, nincsen rá időm, de hogy vannak tapasztalataim OnePlus telefonokkal, és ezek egyébként alapvetően pozitív tapasztalatok voltak, de őszinte leszek, én ha telefont kellene vennem, valószínűleg nem OnePlus telefont vennék legközelebb. Most épp ebbe az Asusba vagyok szerelmes, meg én alapvetően a Samsung párti vagyok, tehát hogy nagyon, nagyon régóta használok most már Samsung telefont, és én tök jól belaktam egyébként a Samsungnak a saját kezelőfelületét, szeretem a Samsungos funkciókat, úgyhogy alapvetően, hogyha a telefont váltanék, akkor ha most épp nem lenne itt az Asus, ami csábít, akkor valószínűleg újabb Samsung telefonban gondolkodnék alapvetően. Mert hogy én alapjáraton tökre meg vagyok ilyen elégedve a Samsung telefonokkal, amiket eddig használtam, azok mind jó szolgálatot tettek nálam. Úgyhogy igen, és közben most írja, hogy most már ő se venne OnePlus, mert hogy drágák lettek. Igen, tehát hogy igazából a OnePlus ugye bejárta a kínai telefonmárkáknak az útját, ugye úgy robbantak be a piacra, hogy viszonylag kedvező áron kínáltak teljesen korrekt készülékeket, és ugyanezt történt ugye a Huawei-jel, meg a Xiaomi-val is, és amikor lett egy meglehetősen erős felhasználói bázisuk, akkor a telefonokkal elkezdtek elmenni a prémium termékek irányába, és manapság ugye most már a OnePlus telefonok is 300 000 forint fölött vannak, most már a Xiaomi csúcs telefonok is 300 000 forint fölött vannak, ami egy időben elképzelhetetlennek tűnt, és annak idején ugye a Huawei is azzal szeretette meg magát az emberekkel, hogy alapvetően tényleg teljesen emberi áron kínáltak kifejezetten jó telefonokat, aztán ők ráfeküdtek nagyon ugye a kamerarendszerre, meg egyébként is, tehát hogy a Huawei nagyon sokáig egyébként a leginnovatívabb telefonokat dobta piacra, és egyébként valószínűleg ez így van ma is, csak hát nyilván az Egyesült Államok szankciói azzal, hogy konkrétan nem használhatják a Google szolgáltatásokat, az teljesen odavert a Huawei-nek, úgyhogy ami meg is látszik egyébként a vállalatnak a globális, meg az európai eredményein is, ugye konkrétan a Huawei helyét, ami egyébként egy elképesztően erős márka volt például Magyarországon, a Samsung nyomában járt, és ott is volt a lehetőség, egyébként benne volt a levegőben az, hogy a Huawei előbb-utóbb le fogja körözni a Samsungot, viszont ezt az ilyen felfelé ívelő sikerszériát egész egyszerűen kettébe törte az, hogy Google szolgáltatásokat ugye a Huawei-nek a telefonjain már nem lehet használni. És ez tényleg betett a cégnek, és ezt egyébként nagyon jól kihasználta a Xiaomi, és Európában gyakorlatilag nagyon sokáig ugye a Xiaomi-nak nem volt hivatalos forgalmazója, ilyen mobilboltokból, meg Kínából rendelt verziókat lehetett megvenni, és amikor látszódott, hogy a Huawei bajban van, akkor a Xiaomi egyébként nagyon agresszívan elkezdett terjeszkedni Magyarországon is, aminek meglett az eredménye. Ilyen 200%-os növekedéseket produkálnak az európai piacon, ami egyébként nyilván annak is köszönhető, hogy egyébként a Xiaomi is elképesztően profi telefonokat gyárt. Tehát, hogy alapvetően, hogyha valaki vesz egy Xiaomi csúcstelefont, az egyébként egy olyan készülékre tesz szert, ami évekig tökéletesen ki fogja szolgálni. Tehát, hogy az idén bejelentett Xiaomi Mi 11, az szerintem egyébként egy kiváló telefon. Tehát, hogy nagyon jók a fotós képességei, gyönyörű a kijelzője, eszméletlen gyors töltés, tényleg. Tehát, hogy egy nagyon patent, nagyon királyul összerakott telefon. Én a Mi 11 Ultrát a hátlapi kijelzővel már abszolút túlzásnak érzem, de nyilván egész egyszerűen ezeknek a telefonoknak van piaca. Tehát, hogy van felvevő közönsége, úgyhogy tényleg, tehát, hogy a Xiaomi száguld, és én tökre megértem, hogy miért. Úgyhogy, Ennyit a Xiaomi feltöréséről és a Huawei-nek az alászállásáról. Közben Mosri írja, hogy a Google Pixelekkel szemeztem pár hete, jó kis telefonok azok is. Igen, egyébként a Google Pixel készülékek is teljesen rendben lévő telefonok, méghozzá nem is rossz áron. A Viki, Márnás Pite Viki nagy szerelmese egyébként a Google Pixel telóknak, amik egyébként annak ellenére, hogy nem versenyeznek a Samsunggal, meg a Xiaomival, meg a Huawei-jel, egyébként a Google Pixelek például tök jók fotózásban. Csak hát ugye az van, hogy mint ahogy a legtöbb Google hardware, gondolok itt az okos hangszórókra, vagy éppen a Stadia kontrollerre, vagy ilyenek, tehát hogy így ugye nem vehető meg hivatalosan Magyarországon. Tehát hogy nincs hivatalos tehát hogy Magyarországon hivatalosan a Google Pixelt ugye nem forgalmazzák, ezért nincsen szolgáltató kínálatában, gyakorlatilag csak szürke importból lehet megvenni, ami garancia szempontjából azért nem egy szerencsés megoldás, és igazából én tökre nem értem, hogy a Google miért nem foglalkozik azzal, hogy egyébként a hardverei minél több országban elérhetők legyenek. Tehát, hogy számomra ez egy tökéletes kérdőjel. Ugye akarsz venni Google okos hangszórót, én használok például kettőt is, azt is csak szürke importból tudod megvenni, mert hogy nincsen támogatás. Meg elérhető Magyarországon a Google Stadia, mint szolgáltatás, de a hivatalos kontrollert azt nem tudod megvásárolni Magyarországon. Tehát, hogy mi a fasz? Tehát, hogy ezek ilyen tök furcsa dolgok a Google részéről, és alapvetően még az is lehet, hogy tökre ráállnék egy Google Pixel telefonra, de hogy alapvetően nekem azért az ilyen alapfeltétel, hogy annak a telefonnak, amit megvásárolok, annak legyen háttere Magyarországon. Tehát, hogy legyen szerviz, meg ügyfélszolgálat, meg ilyesmi. És a Google Pixel esetében ilyesmi nincsen. Egyébként azt nem hiszem, hogy mondjuk az ország adójának bármi köze lenne ehhez egész egyszerűen. Tehát, hogy így nem tudom, valószínűleg Magyarország túlságosan kis hal a Google számára ahhoz, hogy a hardvereit is nyomassa ezen a piacon. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy a magyar piac az ilyen elképesztően pici, aprócska, lepkefényi, nem tudom, hogy mondjam másképp, de hogy nyilván a konkurencia ettől függetlenül itt van, meg a Google-nek a szolgáltatásai itt vannak Magyarországon. A Google-nek van magyar irodája, tehát, hogy minden van Magyarországon, ami Google, csak hardware nincsen. Ezért furcsa nekem, hogyha van minden más, akkor hardverek miért nincsenek? Oké, mondjuk az okos hangszórót még megértem, mert hogy ugye az okos hangszóró nem támogatja a magyar nyelvet, és nyilván az tök logikus, hogy a Google nem árul egy olyan okos hangszórót Magyarországon, amivel nem lehet magyarul kommunikálni, de hogy a telefont miért nem adják el itthon hivatalosan, meg hogy tényleg csak, hogy ugyanezt a példát mondjam, a Google Stadia kontrollert miért nem lehet megvásárolni itthon, az számomra teljesen érthetetlen. Tehát, hogy ez ilyen furcsaság. De hogy nem kell mindent értenünk. Igen, az, a OnePlus is ilyen volt anno, az osztrákoktól vettem kettőt meg a 6T-t, és igen, de hogy a OnePlus ugye tavaly megérkezett Magyarországra, és egyre több egyébként kínai gyártó érzi úgy, hogy érdemes hivatalosan is jelen lenni Magyarországon. Ugye nyilván a Huawei kezdte ezt, aztán 2019-ben megérkezett a Xiaomi, 2020-ban megérkezett a OnePlus, 2021-ben pedig megérkezett a Realme. Tehát, hogy most már Magyarországon is lehet hivatalos forrásból Realme telefonokat venni, és a Realme telefonok is bekerülnek majd a különböző szolgáltatók, Vodafone, Telenor, Telekom kínálatába, tehát, hogy előfizetés mellé is meg lehet őket vásárolni. Tehát, hogy alapvetően, tehát, hogy hiába kicsi a piac a magyar, egy csomó gyártó számára megéri, hogy jelen legyenek, és tényleg, tehát, hogy a legújabb szereplő a Realme, ilyen másfél hónappal ezelőtt érkeztek meg hivatalosan Magyarországra, és róluk ugye azt kell tudni, hogy ők ezeket az olcsó közép kategóriás telefonok szegmensében nyomulnak, tehát, hogy ők most a kis Xiaomi, tehát, hogy valószínűleg ugyanazt a pályát akarják bejárni a Xiaomi, csak ők még nem dobnak piacra csúcskészülékeket, hanem tényleg így a közép kategóriában viszonylag jól összerakott és normális áron kínált, tehát hogy ilyen 80-130 ezer forint között kínált telefonokkal próbálják vásárlásra bírni a magyarokat, meg ilyen telefonokkal akarják megismertetni a márkát a hazai közönséggel, és hogy ők is itt vannak. De hogy a Google meg nincs. Tehát, hogy számomra ez ilyen teljesen furcsa és értetetlen döntés a Google részéről, hogy ők tényleg a hardvereket egész egyszerűen nem forgalmazzák Magyarországon, kész. Úgyhogy nagyjából ennyi itt a mobiltelefonos dolog, de egyébként tök jó, hogy erről is beszélgettünk, mert hogy például a magyar mobilpiacról, meg a mobilgyártókról, meg az ilyesmiről egyébként nagyon ritkán szokott egyébként szó esni a streamekben, úgyhogy a magam részéről én tökre örülök neki, hogy elkanyarodtunk ebbe az irányba, és lassan egyébként a stream eléri a 2 órát, ami nálam a búcsúzási pont szokott lenni, és bevallom őszintén, egy picit fáradt is vagyok. Húzós volt ez a mai nap. Úgyhogy lassan egyébként elköszönök, hogyha van bármi téma, kérdés, amivel még szeretnétek, hogy foglalkozzunk, akkor természetesen még van pár perc, hogy kitoljuk, de hogy alapvetően én nagyjából ezt a streamet szántam ma estére, így szerda estére, és tényleg tök jó, hogy ma is ennyien velem voltatok, meghallgattatok, beszélgettetek velem, elmondtátok a véleményeketeket, és egyébként legközelebb péntek este lesz stream, még pontosan nem tudom, hogy milyen tartalommal, szombat reggel lesz egyébként Pod of the Morning, illetve vasárnap pedig legózni fogunk, és közben Bogyi nagyon helyesen újra feltette a kérdést, hogy mi lesz a PC piaccal szerinted, ha a kriptovaluta áradat továbbra is így fog menni, a videokártyák ára már a plafonon, de az elmúlt napok híre, hogy már az SSD-k és a HDD-k ára is veszélybe került egy új kínai kriptobányászat véget. Hát igen, igazából erre a kérdésre nem tudok válaszolni, tehát hogy nyilván a kriptovaluták iránti érdeklődés az nem fog csillapodni, és a kérdés az, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor egyébként félvezetőből, gyártásból hiány van, ami részben a koronavírusnak köszönhető, tehát hogy azért nincsen PlayStation elég, azért nincsen Xbox elég, azért nincsen videokártya elég, azért nincsenek új hűtők, meg új, azért állnak le autógyárak, mert egész egyszerűen a félvezető gyártók nem tudják kiszolgálni a csipek iránti keresletet. Tehát, hogy nem tudnak annyit gyártani, amennyit meg akarnak venni a különböző cégek. És hogy ez mikor fog átfordulni normálisba, arról fogalmam sincs. Tehát, hogy nem rendelkezem olyan háttértudással és piacismerettel, hogy ezzel kapcsolatban bármi értékelhetőt mondjak. Attól tartok, hogy 2021 még arról fog szólni, hogy minden drága lesz, vagy nem lehet megvenni. És valóban, ugye pont tegnap volt hír, hogy most már a HDD-k is valószínűleg hiánycikké fognak válni, ugyanis van egy olyan új kriptovaluta, a Chia, hogyha jól emlékszem, ami nem a videokártyát használja a bányázáshoz, hanem a HDD-t. és mivel kezd egyre népszerűbb lenni, ezért elkezdték felvásárolni az emberek meg a cégek a HDD-ket, és például pont tegnap jött ki egy sajtóközlemény azzal kapcsolatban, hogy az IPON múlt hét pénteken annyi HDD-t értékesített, amennyit általában 3 hónap alatt szokott. Tehát, hogy egy nap alatt annyi HDD fogyott az IPON-nál, mint máskor 3 hónap alatt. Úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy az például biztos, hogy például idén PlayStation 5-öt még szerintem karácsonykor sem lehet majd úgy venni, hogy besétálsz egy poltba, és leveszed a polcról. Úgyhogy, és ez nem csak a PlayStation 5-tel lesz így, hanem más hardverekkel is, videokártyákkal. Most épp a HDD-kre szakadtak rá az emberek, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hogyan fog alakulni a PC-s piac. Az egészen biztos, hogy ebben az évben normalizálódás még nem nagyon lesz, és ezek a kriptovaluták biztos, hogy a jövőben is a jövőben is óriási hatással lesznek a piacra, nem feltétlenül jó értelemben. Úgyhogy videokártya áraknak a csökkenésére például tök felesleges számítani mostanában, és pont a hétvégén írtunk egy cikket egyébként egy MSI laptopról, amiben ugye van egy GeForce GTX 3070, azt hiszem, nem emlékszem pontosan, mert hogy nem én írtam a cikket, én csak szerkesztettem, és hogy konkrétan az egész MSI laptopot, amiben benne van minden, a képernyőtől, az SSD-n át, a videókártyán, a processzorig minden, annyiért lehet megvásárolni egy GTX-el benne, mint amennyibe a GTX kerül, hogyha meg akarod venni az asztali gépbe való kártyát, ami őrület. Tehát, hogy 600 ezer forint egy videokártyáért? Komolyan? Miközben ugyanannak a videokártyának a mobil verziója benne van egy 600 ezer forintért árult gamer laptopban? Tehát, hogy egészen durva, hogy milyen dolgok vannak mostanában a PC piacon. Úgyhogy alapvetően ez egy tök jó kérdés volt, hogy csak hogy tényleg, tehát, hogy én nem látom azt, nincsenek olyan benfentes ismereteim, nem ismerem annyira a piacot, mivel nem szoktam ezzel foglalkozni, hogy vajon ebből a jelenleg egyébként fenntartodatlan és a végfelhasználónak egyébként borzasztóan rossz helyzetből hogyan lehet kikeveredni. Nyilván a megoldás az, hogyha lenne elég chip, amit hogyha a gyártók, a félvezető gyártók ki tudnák szolgálni ugye a felvásárlókat, a nagy tech cégeket, de hogy jelenleg nem ez a helyzet. És tényleg halványilag gőzem sincs, hogy ez mikor fog megváltozni. És ilyenkor én a magam részéről tökre örülni szoktam annak, hogy én konzolos vagyok, és abszolút nem vagyok benne a PC fejlesztésben. Úgyhogy, ja. Most egyébként ránézek a Twitch alkalmazásra, és megnézem, hogy kik vannak ma még ébren. Látom, hogy még Dave is játszik, este 11-kor, ez tőle meglehetősen szokatlan, illetve Miguel is streamel, és mivel Miguel nagyon szeretjük, ezért azt gondolom, hogy az lesz a legokosabb, hogyha átmegyünk Miguelhez. Úgyhogy, ha nem bánjátok, akkor most, hogy megbeszéltük a PC-s piacnak a helyzetét is, elbúcsúznék tőletek, nagyon szépen köszönöm, hogy... Ja, bocsánat, még csak 10 óra nem lesz, nem 11, de hogy akkor is meglepő, hogy Dave még 10 óra magasságában streamelt, szóval valóban, tényleg, az időérzékem nem tökéletes, szóval valóban, még csak 10 óra lesz, de hogy már az is elég, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, és akkor szépen átterellek titeket Miguelhez, ahol őszintén szólva fogalmam sincsen, hogy éppen mi a téma, de abból kiindulva, hogy mi szokott lenni a műsor Miguelnél, szerintem most sem fogtok unatkozni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, legközelebb pénteken találkozzunk este 8-kor, várlak titeket szeretettel, és további jó szórakozást kívánok a szerda estétekhez, és én most elköszönök, és indul a raid, nagyon szépen köszönök minden, további jó szórakozást, és érezzétek jól magatokat Miguelnél. Sziasztok!